tylko 24 lipca. Na przykład AGD do zabudowy marki Whirlpool. W zestawie taniej do 99% ceny najtańszego produktu przy zakupie 5 produktów w zestawie. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek 18 lipca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Europosłowie zdecydują dziś, czy Ursula von der Leyen będzie szefową Komisji Europejskiej przez kolejnych 5 lat. Czy agenci CBA byli nakłaniani do poświadczenia nieprawdy? Sprawę bada prokuratura. Joe Biden przerywa kampanię powodem koronawirus. Krytyka premiera Węgier za jego wizytę w Rosji, nacisk na obronę Unii i bezpieczeństwo granic oraz kontynuacja unijnej polityki klimatycznej. O tym m.in. mówiła Ursula von der Leyen w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. W przemówieniu nakreśliła wizję najbliższych 5 lat, jeśli zostanie wybrana na drugą kadencję przewodniczącej komisji. Głosowanie dziś po południu. W przemówieniu wiele było o bezpieczeństwie, więc nie mogło zabraknąć odniesienia do wojny rozpętanej przez Rosję na Ukrainie. Rosja liczy na to, że Europa i Zachód będą działały łagodnie. Niektórzy sprzyjają takiemu myśleniu. Ursula von der Leyen nawiązała do wizyty premiera Węgier Viktora Orbana i nazwała ją misją ustępstw. W kontekście unijnej obrony Ursula von der Leyen mówiła tak. Musi powstać wspólna tarcza europejska, system obrony przeciwlotniczej jako symbol naszej wspólnej obrony. Zapowiedziała też wzmocnienie ochrony zewnętrznych granic, także kontynuację polityki klimatycznej, co ma pomóc jej uzyskać głosy zielonych. Ale jak mówiła, realizacja tej polityki musi uwzględniać potrzeby ludzi i konkurencyjność przemysłu. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad przepisami ograniczającymi możliwość redukcji punktów karnych. Minister Dariusz Klimczak wyjaśniał, że za najniebezpieczniejsze wykroczenia nie będzie możliwa redukcja punktów karnych. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uważa, że nie za każde wykroczenie powinna być możliwość redukcji punktów karnych. Jeżeli ktoś rażąco łamie przepisy, przekracza prędkość, wyprzedza na przejściu dla pieszych, to jest rażące przekroczenie przepisów i nasza grupa robocza między innymi nad tym przepisem pracuje. Resort pracuje też nad wprowadzeniem przepisów umożliwiających odebranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę nie tylko w obszarze zabudowanym, ale również i niezabudowanym. Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariuszy CBA. Śledczy podejrzewają, że szefowie Centralnego Biura Antykorupcyjnego w latach 2007-2011 nakłaniali agentów do poświadczenia nieprawdy w sprawach dotyczących Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich czy byłej posłanki Beaty Sawickiej. Rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania powiedział Polskiemu Radiu, że śledztwo obejmuje również podejrzenie przekroczenia uprawnień. Postępowaniem objęte są również czyny związane z przekroczeniem uprawnień przez funkcjonariuszy CBA w związku z ujawnianiem i nakłanianiem do ujawniania w latach 2007-2011 przedstawicielom prasy informacji i dokumentów stanowiących tajemnice o klauzuli tajne i ściśle tajne zawartych w aktach czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez CBA. A w tamtym czasie CBA kierowali Mariusz Kamiński do października 2009 roku i Paweł Wojtunik do 2015. Śledczy z prokuratury okręgowej w Łodzi zbadają sprawy związane z kontrolowanym zakupem willi w Kazimierzu Dolnym, kontrolowanego wręczenia łapówki w związku z prywatyzacją wydawnictw naukowo-technicznym oraz kontrolowanej łapówki dla byłej posłanki. W tym samym postępowaniu prokuratorzy zbadają również wydanie pieniędzy z funduszy operacyjnego CBA na usługi seksualne w Wiedniu. Prezydencka kampania Joe Bidena przerwana przez zakażenie koronawirusem. Gospodarz Białego Domu uzyskał pozytywny test na COVID po kampanijnej wizycie w Las Vegas. Ma łagodne objawy. Tymczasem kolejni ważni politycy demokratów wzywają prezydenta do ustąpienia w związku z obawami o jego nikłe szanse w wyborczym starciu z Donaldem Trumpem. Nie tylko choroba krzyżuje plany prezydenta. Coraz większą presję na Joe Bidena wywierają kluczowi politycy Partii Demokratycznej. Jak podało ABC News, w sobotę lider większości w Senacie Chuck Schumer miał namawiać prezydenta do zakończenia kampanii. Oficjalnie biuro senatora twierdzi, że to jałowe spekulacje, o ile źródłem ABC nie jest Schumer lub sam Joe Biden. Prezydent w wywiadzie dla Bet Network był pytany, co sprawiłoby, że ponownie przemyślałby start w wyborach. Gdyby ujawniła mi się jakaś choroba, gdyby gdyby lekarze przyszli do mnie i powiedzieli: masz taki i taki problem. Wątpliwości co do szans Bidena mają też wyrażać inni ważni politycy demokratów. Była speaker Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i obecny lider mniejszości Hakeem Jeffries. W środowisku prezydenta panuje obawa, że słaby wynik Bidena mógłby też pogrzebać szanse demokratów na odzyskanie większości w Izbie Reprezentantów. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach dziś od 19 stopni nad morzem, przez 25 w centrum, do 29 na południu. Jest dużo słońca i prawie bezchmurne niebo, zachmurzenie jedynie na północy, a także na krańcach południowo-wschodnich i tam właśnie możliwe przelotne opady deszczu, a w Tatrach i w Bieszczadach możliwe również burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 13. Rafał Wodziński przy telefonie, za konsoletą Anna Regulska, przy mikrofonie Justyna Grabasz, a na trójkowej antenie muzyka wybierana przez słuchaczy. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry. ukf@polskieradio.pl to do kontaktu mailowego 22 i 7 trójek, to jest nasz numer telefonu. Liczymy na Państwa muzyczne propozycje. Te mailowe zbieramy od samego rana i właśnie rano napisała do nas pani Magdalena. Dzisiaj rano przypomniałam sobie o pewnym utworze, który przypomina mi miłe studenckie czasy. Z pozdrowieniami dla Bogdana i Zosi, z którymi słuchaliśmy dużo i często. Ariela Pinka, a w szczególności utworu Bright Lit Blue Skies. Wtedy jeszcze Ariel Pink's Haunted Graffiti, teraz już Ariel Pink, ale utwór zdecydowanie znakomity, Bright Lit Blue Skies, to za nami. No, muzyczny gust mają naprawdę Państwo świetny. To teraz trochę rapu. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, tutaj Edyta z Gliwic. Poproszę o utwór zespołu Grandmaster Flash and the Furious Five, Message. A dlaczego? Bo I wanna fight for my right to the party, jak śpiewał zespół Beastie Boys. Dlatego pozdrawiam. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

never be the same. Mam nadzieję, że te szczególne wspomnienia, o których mówił pan Krzysztof z Krakowa, udało nam się obudzić. Abba i Money, Money, Money to za nami. UKF@polskieradio.pl. Czekamy na kolejne muzyczne propozycje. No i czekamy także na państwa telefony 22 i 7 trójek. Muzycznie mieliśmy teraz lata 70. No to może czas na lata 60. i zrobi nam się bardzo, bardzo klimatycznie. Mówi Ewa. Chciałam usłyszeć utwór Bielszy odcień bieli Prokonharun, bo on mi towarzyszył przez wiele lat mojej młodości. Dziękuję. us just go sleep. Turn the wider shade off. No, zdecydowanie nieśmiertelny to utwór. Pani Ewie, bardzo dziękujemy za tę propozycję od grupy Procol Harum. Kolejne muzyczne pomysły można zgłaszać dzwoniąc pod numer 227 trójek. Rafał Wodziński niecierpliwie czeka na Państwa telefony, ale nasza skrzynka mailowa również czeka na wiadomości ukf@polskieradio.pl. Kolejna propozycja telefoniczna, przyznam, nieco mnie zaskoczyła, ale też bardzo ucieszyła. Kasia z Gorzowa, proszę odpuścić piosenkę drobne niepokoje dla Tomka z Gorzowa. Dawno tego utworu nie słyszałam. Bardzo dziękuję za tę propozycję. No to gramy. Thank you. Pamiętam, jak kiedyś przypadkowo wypuściłam w radiu wersję instrumentalną tego utworu, zapowiadając też wokalem. Jakiś chochlik nam się wtedy wkradł na antenę. Na szczęście dzisiaj już wersja z wokalem, Drobne niepokoje, to właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie, a ja zaglądam na maila ukf@polskieradio.pl i znowu się uśmiecham od ucha do ucha, bo pan Michał zgłasza piękną propozycję. W oczekiwaniu na sierpniowy koncert The Wendry Banhart w Warszawie poproszę o utwór Carmen Sita. Z wielką przyjemnością gramy. Ah, es tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol de un rayo de luz roja besando nuestra boca el beso que te sopla shh, huele a alcohol tu trébol lunares extraterrestriales entran cuando salen por eso no se ven. Ah, es tu barba colorada traviesa y rebelde me afecto. Te persigue, entrégate a ella o dile que tienes dolor de cabeza, sombrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor y cago el infierno. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Pralka Electrolux Perfect Care. Pranie parowe 9 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2641. Teraz za 2549 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Odkryj potęgę doskonałości w doskonałej cenie. Teraz nowa Skoda Octavia z upustem do 7000 zł w premierowej ofercie. Odwiedź salon Skody i poznaj szczegóły promocji. Zapraszamy. Nowa Skoda Octavia. Potęga doskonałości. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A do tego przy zakupie produktów w promocji do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut do godziny 14, a to znaczy, że przed nami jeszcze półtorej godziny antenowych propozycji od Państwa w muzycznej poczcie UKF. Dlatego trzeba dzwonić na numer 2273 i dzielić się swoimi muzycznymi zajawkami. Przypominam też adres mailowy ukf@polskieradio.pl. A ja teraz oddaję antenę w ręce Agnieszki Szydłowskiej. Trójka na życzenie. Dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. To jest ten moment, w którym przypominam, że można w dowolnym momencie słuchać naszych podcastów, zarówno na naszej stronie internetowej, jak i w aplikacji, a także na dowolnie wybranej platformie streamingowej. I dzisiaj chciałabym zwrócić uwagę na cykl, który wyjątkowo lubię i wcale nie dlatego, że jestem jedną z osób, które prowadzą w nim rozmowy. Lubię ten cykl dlatego, że opowiada o ludziach i tak też się nazywa. O ludziach, którzy czasami są bardzo znani, czasami są znani mniej, ale zazwyczaj ich doświadczenia życiowe, doświadczenia zawodowe, rozmowa o tych doświadczeniach powoduje, że wynosimy z tego coś dla siebie. I taki odcinek z cyklu Ludzie chciałam dzisiaj wybrać i przypomnieć. To odcinek, którego gościnią była Anda Rotenberg. Zresztą muszę powiedzieć, że od samej premiery cieszył się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy, ale pewnie są jeszcze tacy, którzy z Andą Rotenberg, rozmawiającą z Michałem Nogasiem, się nie spotkali. Anda Rotenberg jest oczywiście bardzo znaną polską krytyczką sztuki, kuratorką, publicystką. Przez kilka lat, kilka znaczących lat była dyrektorką Warszawskiej Zachęty. W kwietniu tego roku obchodziła 80. urodziny. No i w tej rozmowie z Michałem wspomina swoje życie, między innymi te trudne momenty zawodowe, kiedy nie chcąc musiała odejść z Warszawskiej Zachęty. I był to taki moment, w którym i w tej rozmowie, ale także w jej życiu uświadomiła sobie, że istnieje coś takiego jak pewien gen odwagi. Kiedy okazywało się, że ludzie nieznani mi czasami stają w mojej obronie publicznie i są w zdecydowanej mniejszości i się odważają na to i mówią, nie należy jej się to, co ją spotyka. Więc miałam, ale wiedziałam zawsze, że to jest mniejszość zdecydowana, a jednocześnie pomyślałam sobie, że pewne rzeczy wymagają większej odwagi, łatwo iść z prądem i to potwierdzają wszystkie społeczeństwa. Trudniej jest powiedzieć, ja myślę inaczej i ja to powiem. I od tej pory jeszcze bardziej zwracam uwagę na tych, którzy myślą inaczej. A gdzie jest źródło tego genu, który masz w sobie? Genu odwagi. Ja myślę inaczej i to powiem. To nie jest historia tylko związana z, tak to nazwę, zajściami wokół Zachęty, gdy byłaś szefową, gdy były ataki na rzeźbę, która znalazła się wtedy, przypomnę, to była rzeźba Jana Pawła II, przygniecionego głazem, kamieniem. Meteorytem. Wiele było takich sytuacji w twoim życiu? Wiesz co, chyba tak zawsze było. Ja tego nie wiedziałam o sobie. Znaczy nie wiedziałam o sobie, kim jestem i jaka jestem. Ja byłam od dziecka entuzjastką pewnych rzeczy. Tego cię w domu uczono, żeby się sprzeciwiać? Nie uczono mnie entuzjazmu. Byłam jako dziecko, to było naturalne. A uczył mnie tata, żebym nie pozwalała się poniżać. Jakby ktoś mnie na przykład uderzył, to mam oddać. I jeszcze w dodatku uczył mnie chwytów bokserskich. Miałam 5 lat. No i to się od razu źle skończyło, bo jak był kolega za wysoki, to ja nie sięgałam tego, więc mu urwałam kieszeń. I on przyszedł do mojej mamy i powiedział, proszę pani, a Anda mi kieszeń urwała. Ja za to trafiłam do kąta i myślę sobie, to nie jest sprawiedliwe, że ten czyn, mój bohaterski czyn skończył się tym, że ląduje w kącie. Ale ja byłam wysyłana do izolatki już w przedszkolu. Aha. Bo izolatka była miejscem odosobnienia, takim małym więzieniem, do którego wysyłano niegrzeczne dzieci. Ja nie wiedziałam, co ja takiego zrobiłam niegrzecznego, co mnie... Ale pamiętam tę izolatkę, do której byłam w przedszkolu wysyłana. A rzeczywiście musiałam być jakoś inna, dlatego że pamiętam zdjęcia grupowe w szkole. I te takie, cała klasa jest fotografowana i wszyscy patrzą w obiektyw, się uśmiechają, a ja siedzę podparta i czytam książkę. Na spotkanie z Andą Rotenberg w całości, w rozmowie z Michałem Nogasiem, zapraszam oczywiście w podcastach Trójki. Dostępne są na naszej stronie, w naszej aplikacji, a także w dowolnie wybranej platformie streamingowej. No i oczywiście zachęcam do tego, aby rozejrzeć się po tym cyklu, bo czeka tam wielu wspaniałych ludzi. Za nami polecajki od Agnieszki Szydłowskiej, to teraz polecajki od trójkowych słuchaczy. Wracamy z nadmorza, jedziemy A1 za Gdańskiem Korek, więc poprosimy o Krystynę Prońko. Psalm stojących w kolejce. Pozdrawiamy Monika, Karol i Gustaw. Trzymamy za was kciuki bardzo mocno i słuchamy. Przez noc, przez noc, przez noc. Kiedyś te kamienie drgną, a ulica stanie się przejezdna. Proszę nam uwierzyć. To propozycja od Moniki, Karola i Gustawa. No to teraz znowu nam się zrobi romantycznie i bardzo klimatycznie. 2-2 i 7 trójek. Dzień dobry, z tej strony Edwin z Wrocławia. Chciałbym zadedykować piosenkę mojej świeżo upieczonej żonie, przyjaciółce życia od ponad 10 lat. A będzie to piosenka, no tylko taką znaleźliśmy, Sofiane Pamart, Berlin. Dziękuję bardzo. Piękna propozycja dla ukochanej żony. Sofiane Pamart i Berlin. No, ja nie sądziłam, że się tak będę wzruszać przy muzycznej porcie UKF, ale to są właśnie pomysły trójkowych słuchaczy. Ponownie sprawdzam maila. Pisze pan Daniel. Dzień dobry. Chciałbym poprosić o piosenkę Erika Claptona Change the World z dedykacją dla pani Beaty i Agaty, koleżanek z pracy. Pracujemy słuchając trójki i rozmawiając o muzyce. If I can reach the stars, pull one down to you, shine it on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change the world. I'll be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good. Baby, if I could the world.

Tak, przyznaję się, tańczyłam. Jeśli bujanie na krześle można tańcem nazwać. Gloria Gaynor i I Will Survive. To za nami. Bardzo dziękuję za tę propozycję. A my po raz kolejny sprawdzamy nasze linie telefoniczne. Dzień dobry, nazywam się Olga. Dzwonię z pięknego, słonecznego Stargardu. Chciałabym zadedykować piosenkę mojej ukochanej mamie Kazi, Amy Winehouse, Back to Black. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy oraz całe radio. Winehouse, Back to Black z dedykacją dla kochanej mamy. Takie propozycje bardzo lubimy. No to jeszcze na chwilę przed godziną 14, dedykacja wakacyjna. Danusia, chciałabym zadedykować piosenkę zespołu Bań Piechotą do lata moim wszystkim koleżankom, które były ze mną na obozie w Białogórze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Nosić przy krótkie sny.